Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ta Sin Mim. Hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. Tunakusomea habari za Musa na Firauni kwa haki kwa ajili ya watu wanaoamini. Hakika Firauni alitakabar katika nchi na akawagawa wananchi makundi mbalimbali. Akalidhoofisha taifa moja miongoni mwao. Akiwachinja watoto wao wanaume na akiwaacha watoto wao wanawake. Hakika yeye alikuwa katika mafisadi. Na tukataka kuwafadhili waliodhoofishwa katika nchi hiyo na kuwafanya wawe waongozi na kuwafanya ni warithi. Na kuwapa nguvu katika nchi na kutokana na wao kuwaonyesha kina Firauni na Haamana na majeshi yao mambo yale waliokuwa wakiogopa. Tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia, mnyonyeshe, na utakapo mkofia basi mtie mtoni, na usihofu wala usihuzunike. Hakika sisi tutamrudisha kwako na tutamfanya miongoni mwa mitume. Basi wakamuokota watu wa Firauni, aliyekuwa adui kwao na huzuni. Hakika Firauni na Haamana na majeshi yao walikuwa wenye makosa. Na mkewe Firauni alisema, atakuwa kiburudisho cha macho kwangu na kwako. Msimuwe, huenda akatufaa, au tumpange kuwa mwenetu. Wala wao hawakutambua. Na moyo mama yake Musa ukawa mtupu. Alikuwa karibu kumdhihirisha, ingelikuwa hatukumtia nguvu moyo wake ili awe miongoni mwa waumini. Naye akamwambia dada yake Musa, mfuatie. Basi naye akawa anamwangalia kwa mbali bila ya wao kujua. Na tukamjalia wakatae unyonyeshaji wote tangu mwanzo mpaka dada yake akasema, je, nikuonyesheni watu wa nyumba watakaomlea kwa ajili yenu nao pia watakuwa wema kwake? Basi tukamrudisha kwa mama yake ili macho yake yaburudike wala asihuzunike na ajue ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, lakini wengi wao hawajui. Surat Al-Qasas imeteremka Maka. Sura ya Al-Qasas ni ya 28 katika mpango wa msahafu, nayo ni sura ya Maka, aya zake ni 88. Imetaja kwa kufafanua yaliyokwisha tajwa kabla yake kwa jumla katika mambo ya Musa alayhi salam tangu kuzaliwa kwake katika enzi ya Firauni. Na Firauni alikuwa akiwaua watoto wanaume wa Bani Israel kwa kuhofu asijetokea nabii miongoni mwao atakayeteketeza ufalme wake. Kisha yakaelezwa yaliyotokea kuhusu kulelewa kwake Musa katika nyumba ya Firauni mpaka alipoitoka Misri kukimbiza roho yake kwenda Madiani katika nchi ya Sham, na tena akarejea na mkewe binti wa Shuaib alayhi salam. Kisha yakatajwa ya mazungumzo ya Mwenyezi Mungu na Musa na kumteua yeye kwa kumpa utume, na mambo yaliyotokea yaliyomhusu Firauni na wachawi wake pamoja na Musa mpaka Mwenyezi Mungu alipomzamisha Firauni na jeshi lake. Na Musa na wana wa Israel waliokuwa pamoja naye wakaokoka. Kisha yaliyowatokea wana wa Israeli pamoja na Musa na nduguye Harun. Na zimetajwa pia habari za waliokadhibisha kama Karun na makafiri wengine waliowatangulia. Na kwa maelezo haya yaliyokusanya habari mbalimbali ndiyo sura hii ikaitwa Suratul Qasas, yani sura ya visa au hadithi. Ta Sin Mim. Harufi za kutamkwa kubainisha kuwa Qur'ani hii ni muujiza wa harufi hizi hizi za mazungumzo yenu, na ili kuwazindua wenye kusikia. Ewe mtume, aya hizi tunazokufunulia wewe ni aya za Qur'ani yenye kubainisha kwa uwazi, yenye kudhihirisha haki iwe mbali na uongo na halali iwe mbali na haramu, na itoe ahadi ya kulipwa thawabu na kuhadharishwa na adhabu. Tunakusimulia baadhi ya habari za Musa na Firauni kwa kweli ili wapate kuzingatia waumini. Hakika Firauni alipandwa na kiburi na akapita mipaka katika udhalimu wake na akatakabari mno katika nchi ya Misri. Akawafanya watu wa nchi hiyo makundi makundi, akiwanyanyua baadhi yao na akiwadhalilisha wenginewe, na hasa aliwadhoofisha wana wa Israeli. Akawa anawachinja watoto wao wanaume na akiwabakisha wanawake. Kwa hakika huyo alikuwa ni katika waliopita hadi katika ujabari na ufisadi. Na Mwenyezi Mungu akataka kuwafadhilisha aliwafanya wanyonge Firauni katika nchi, na wafanye ndio wakuongoza katika njia za kheri, na warithishe ufalme na madaraka ya nchi, na tuwathibitishe katika nchi na wawe na pahala pao humo, na tuwathibitishie Firauni na Hamana na majeshi yao yale waliokuwa kia hofu, na ayo ni kuondoka ufalme wake kwa mkono wa mwenye kuzaliwa katika wana wa Israeli. Na Mwenyezi Mungu alimfahamisha mama yake Musa alipokuwa anamhofia kichinjwa na Firauni, kama alivyokuwa akiwachinja watoto wanaume wa Bani Israeli, kwamba amnyonyeshe kwa kituo na hatauliwa na Firauni. Ikiwa anaogopa asije kutambulikana, amtie katika sanduku na amtie katika mto wa Naili bila hofu wala huzuni, kwani bila shaka Mwenyezi Mungu amedhamini kumhifadhi na kumrejeshea mwenyewe na kumtuma kwa wana wa Israeli. Watu wa Firauni wakamchukua ili aliyokadiria Mwenyezi Mungu yatimie, yani Musa apate kuwa mtume mwenye kuwapinga wao na mwenye kuwaletea huzuni kwa kuitoa kombo dini yao na kuishambulia dhuluma yao. Hakika Firauni na Hamana na wasaidizi wao walikuwa ni watu wenye madhambi waliopindukia mipaka katika ujeuri na uharibifu. Mke wa Firauni alipomwona mtoto alimwambia mumewe, mtoto huyu atakuletea furaha mimi na wewe, tumweke tusimue kwa kutarani kuwa atakuja tufaa kuendeshea mambo yetu, au tumfanye mwenetu wa kumlea, na waukumbe hawatambui aliyomkadiria Mwenyezi Mungu. Na mama yake Musa akawa hajitambui kwa dhiki iliyomwingia kwa kuwa mwanawe kaangukia mikononi mwa Firauni. Akawa anakurubia kujitambulisha kwamba yeye ndiye mama yake. Lau ingelikuwa Mwenyezi Mungu hakutia imara moyo wake kwa kusubiri, basi angalitangaza kuwa huyo ni mwanawe jinsi alivyokuwa akimhurumia, na pia ili awe miongoni mwa waumini wenye kutulia. Yule mama akamwambia dada yake Musa, mfuatie upate kujua habari zake. Basi akawa anamuona kwa mbali na anatahadhari asitambulikane, na Firauni na watu wake wakawa hawajui kama yule dada yake. Mwenyezi Mungu alimjalia yule mtoto akataiziwa na kila mnyeshaji kabla haujamjia mama yake. Watu wa Firauni wakaijua na ghamu na wakashughulishwa na hayo. Yule dada yake ndiyo akamwambia, nikuongozeni kwenye ukoo utakaomwangalia huyu mtoto na kumnyonyesha na kumlea, na watamtazama vizuri. Wakaukubali uongozi wake, na Mwenyezi Mungu akamrudisha kwa mama yake ili nafsi yake itue, na furahi kukurudi kwake wala sihuzunike kwa kuwa mbali naye, na ili azidi kujua ya kwamba hadi ya Mwenyezi Mungu aliyompa kuwatambulishia imetimia wala hayali kinyume. Lakini watu wengi walikuwa hawajui kurudi Musa kwa mama yake, kwani hayo yote yalifichikana kwao. Na Musa alipofika utu uzima barabara, tulimpa akili na elimu, na hivi ndivyo tunavyowalipa walio wema. Na akaingia mjini wakati wa kughafilika wenyeji wake, na akakuta humo watu wawili wanapigana, mmoja ni katika wenzake na mwingine katika maadui zake. Yule mwenzake alimtaka msaada kumpiga adui yake. Musa akampiga ngumi akamuua. Akasema, hiki ni kitendo cha sheitani, hakika yeye ni adui, mpotezaji dhahir. Akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu, basi nisamehe. Akamsamehe, hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Akasema, Mola wangu mlezi, kwa ulivyo nineemesha, basi mimi sitakuwa kabisa msaidizo wa kosefu. Akapambazukiwa mjini asubuhi naye ana hofu, akiangalia huku na huku. Mara yule yule aliyemtaka msaada jana, akawa anampigia kelele amsaidie. Musa akamwambia, hakika wewe ni mgomvi kweli kweli. Basi alipotaka kumshika kwa nguvu yule aliadui wao wote wawili, akasema, ewe Musa, unataka kuniua kama ulivyomuua mtu jana? Wewe hutaki ila kuwa jabari katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wenye maslaha. Na akaja mtu kutoka mwisho wa mji akipiga mbio, akasema, ewe Musa, wakubwa wanashauriana kukua, basi toka. hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha. Basi akatoka na yana hofu, akiangalia huku na huku. Akasema, Mola wangu mlezi, niokoe na watu madhalimu. Na Musa alipokwisha kuwa mtu mzima na akakamilika, Mwenyezi Mungu alimpa hikma na elimu. Na ihsani kama hii tuliompa Musa na mama yake tunawapa wema wote kwa ajili ya wema wao. Musa akaingia mjini Misri wakati walipokuwa watu wake wameghafilika. Akawakuta watu wawili wanapigana, mmoja ni katika wana wa Israeli na mwingine katika kaumu ya Firauni. Yule Mwisraeli akamtaka msaada kumpiga hasimu yake, naye Musa akamsaidia, akampiga konde yule hasimu akamuua bila kukusudia. Musa akajuta na akasema, hakika mimi kuja kufanya kitendo hichi ni kazi ya shetani, hakika shetani ni adui aliyewazi kwa uadui na kupoteza. Musa akasema kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na majuto, ewe Mola wangu mlezi, mimi nimejidhulumu nafsi yangu kwa niliyoyatenda, basi nikufirie kitendo changu hichi. Mwenyezi Mungu akamwitikia ombi lake na akamsamehe. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kusamehe, mkunjufu wa rehema. Musa akasema kwa kunyenyekea, ewe Mola wangu mlezi, kwa haki ya kunineemesha kwako kwa kunipa hikima na elimu, niwezeshe nitende kheri na nafa. Ukiniwezeshe hivyo, basi kabisa sitakuwa msaidizi wa makafiri. Kulipopambazuka asubuhi, Musa alikuwa mjini Misri na yuko katika hofu, akitaraji kufikiwa na madhara kutokana na watu kwa sababu vile alivyomuua Misri. Akamwona yule Mwisraeli aliyemtaka msaada jana, naye akamtaka msaada mara ya pili katika ugomvi na Misri mwingine. Musa akamkemea kwa kumwambia, hakika wewe mtu matata mno, na dhahiri wewe ni mpotovu, unafanya yale yale uliyofanya jana, na unaniita tena nikusaidie. Na Musa alipotaka kumtumilia nguvu Misri ambaye ni adui wao wote wawili kwa sababu ya uadui huu, yule mtu alidhani kuwa Musa atamua, basi akasema, unataka kuniua kama ulivyomua mtu jana? Wewe hutaki la kuwa mwasi tu katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wanaolingania maslaha na kheri. Akaja mtu mmoja muumini katika kaumu ya Firauni kutoka mwisho wa mji, ilipoenea habari ya Musa kumua Misri. Yule mtu akamwambia Musa kwamba watu wanapanga kutaka kumua. Akamwambia, toka mji, ukimbie usijokuuliwa, hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha. Musa akautoka mji naye amejaa hofu asije maadui wakamdhuru, akimnyenyekea Mwenyezi Mungu amwokoe na udhalimu wa makafiri. Na alipoelekea upande wa Madiana alisema, asa Mola wangu mlezi akaniongoa njia iliyo sawa. Na alipoyafikia maji ya Madiana alikuta umati wa watu wananywesha, na akakuta karibu yao wanawake wawili wanawazuia wanyama wao. Akasema, na nini? Wakasema, hatunyweshi sisi mpaka wamalize hao wachunga, na baba yetu ni mzee sana. Basi Musa akawanyweshea, kisha akarudi kivulini, na akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi ni mhitaji wa kheri utakaoniteremshia. Basi mmoja katika wale wanawake wawili akamjia, naye anaona haya. Akasema, baba yangu anakuita akulipe ujira wa kutunyweshea. Basi alipomjia na akamsimulia visa vyake alisema, usiogope, umekwisha ukoka kwenye watu madhalimu. Akasema mmoja katika wale wanawake, ewe baba yetu, muajiri huyu, hakika mbora wa kumuajiri ni mwenye nguvu na mwaminifu. Akasema, mimi nataka kukuoza mmoja wapo katika binti zangu hawa wawili kwa kunitumikia miaka minane, ukitimiza kumi hiari yako, lakini mimi sitaki kukutaabisha, inshallah utanikuta miongoni mwa watu wema. Musa akasema, hayo yamekwisha kuwa baina yangu na wewe, muda mmoja wapo nikiumaliza sitiwe ubayani, na Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu ya haya tunayoyasema. Alikuelekea Madiana akijisha Shuaibu, kwa kuwa huko iko amani. Alimwomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu amwongoe njia ya kheri na ya kuokoka. Alipoyafika maji ya Madiana wanaponyoshea maji, alikuta karibu na kisima kundi la watu wengi mbalimbali wanaonyesha wanyama wao wa mifugo. na pahala pa chini kuliko hapo pao akawakuta wanawake wawili wanawazuia kunywa maji kondoo na mbuzi wao. Musa akawaambia, mbona mko mbali na maji? Wakajibu, hatuwezi kusukumana na wala hatunyweshi sisi mpaka hawa wachunga wamalize wao kunywesha, na baba yetu ni mkongwe, hawezi kuchunga wala kunywesha wanyama. Musa akajitolea kuwahudumia akawanyweshea, kisha akaenda kuegemea mti akipumzika baada ya kuhangaika kule, naye akisema kwa unyenyekevu, ewe Mola wangu mlezi, hakika mimi ni mwenye haja ya kheri yoyote na riziki yoyote utayoniletea. Mmoja wa wale mabinti akaja na ujumbe kutoka baba yake baada ya kushajua habari za Musa na wao wale mabinti, naye akaja na huku anaona haya akasema, baba yangu anakuita ili akulipe ujira kwa ulivyotunyeshea maji. Basi alipokwenda kwake na akamsimulia kisa chake cha kutoka Misri, akasema yule mzazi wa mabinti, usihofu, umekwisha ukoka kwa hao watu madhalimu, kwani Firauni hana madaraka juu yetu. Mmoja wa wale mabinti alisema, ewe baba yangu, mchukue umpe kazi ya kuchunga kondoo na mbuzi na kuwasimamia kwa haja zao, hakika huyu ni mbora wa kumwajiri kwa sababu ya nguvu zake na uaminifu wake. Shuaibu alayhi salama akamwambia, mimi nataka kukuoza mmoja wa hawa mabinti zangu kwa mahari ya kunifanyia kazi muda wa miaka 8. Ukitimiza 10 itakuwa ni hiari yako, wala mimi sitaki kukulazimisha huu muda mrefu, na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda utaniona mimi ni katika watu wema wenye kwenda nawe kwa ihsani na kutimiza ahadi. Musa akasema, hayo uliniahidi ni sawa sawa baina yangu na wewe, muda wowote katika huo nitakakufanyia kazi itakuwa nimekutimizia ahadi yako, wala mimi sitaki zaidi kuliko hayo, na Mwenyezi Mungu ni shahidi kwa tunayosema. Basi alipotimiza muda wake na akasafiri na ahali zake, aliona moto upande wa mlima Tur. Akawaambia ahali zake, ngojeni, mimi nimeona moto, labda nitakuleteni kutoka huko habari au kijinga cha moto ili mpate kuota moto. Basi alipofikia aliitwa kutoka ng'ambo ya bonde la kuliani katika eneo lililobarikiwa kutoka kwenye mti, ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote, natupa chini fimbo yako. Basi alipoiona ikitikisika kama nyoka akarudi nyuma wala hakutazama. Ewe Musa, njoo mbele wala usiogope, hakika wewe ni miongoni mwa waliosalimika. Ingiza mkono wako kwenye mfuko wako, utatoka mweupe pasipo na ubaya, na jiambatishe mkono wako ukihisi hofu. Basi hizi ni dalili mbili zitokazo kwa Mola wako mlezi kumpelekea Firauni na wakuu wa umma wake, hakika hao walikuwa watu mafasik. Akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nilimuua mtu katika wao, kwa hivyo naogopa wataniua, na ndugu yangu Harun ni fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi, basi mtume ende nami kunisaidia ili anisadikishe, hakika mimi nina hofu watanikadhibisha. Akasema, tutautia nguvu mkono wako kwa nduguyo na tutakupeni madaraka hata wasikufikilieni, kwa sababu ya ishara zetu nyinyi na watakao kufuateni mtashinda. Basi alipofikia Musa na ishara zetu walisema, haya si chochote ila ni uchawi uliozuliwa, na hatukuyasikia haya kwa baba zetu wa zamani. Na Musa akasema, Mola wangu mlezi ni mwenye kujua kabisa nani anayekuja na uongofu unaotoka kwake na nani atakayekuwa na mwisho mwema wa makazi, hakika wenye kudhulumu hawatafanikiwa. Na Firauni akasema, enyi waheshimiwa, sijui kama mnaye Mungu asiyekuwa mimi. Ewe Haman, niwashie moto unichomea udongo, unijengee mnara nipate kumchungulia Mungu wa Musa, na hakika mimi namuona yeye ni katika waongo. Na alipanda kiburi yeye na majeshi yake katika nchi bila ya haki, na wakadhania kuwa hawatarudishwa kwetu. Basi tukamshika yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini. Basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa wenye kudhulumu. Na tuliwafanya ni waongozi waitao kwenye moto, na siku ya kiyama hawatanusuriwa. Na tukawafuatishia laana katika dunia hii, na asike kiyama watakuwa miongoni mwa wanaochusha. Musa alipotimiza muda wake waliopatana na akawa mume wa binti wa yule aliyempokea na akawa narudi Misri. Aliona njiani mwake katika upande wa mlima wa Turi moto unawaka. Akawaambia waliokuwa pamoja naye, kaeni hapa, mimi nimeuona moto, nimefurahi nao katika giza hili. Nitawendea nikuleteni habari ya njia au nipate kijinga cha moto mpate walao moto wa kuota kujilinda na baridi. Musa alipofikia moto aliouona alisikia kutoka upande wa kulia kwenye mti wenye kumea katika eneo hilo barikiwa bavoni mwa mlima wito wa juu ukisema, ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye, mwenye kuumba viumbe vyote na ni mwenye kuvilinda na kuvihifadhi na kuvilea. Na akanadiwa, tupa chini fimbo yako. Akaitupa chini, Mwenyezi Mungu akaigeuza ikawa nyoka. Musa alipoiona inakwenda kama nyoka alihofu, na akakimbia kwa kufadhaika. Akaambiwa, ewe Musa, njoo unaitwa urejee pahala pako, wala usiogope, kwani wewe ni katika waliohifadhiwa na kila cha kuchukiza. Na uingize mkono wako kwenye uwazi wa nguo yako utatoka mupe bila aidha wala maradhi. Na jiambatishe mkono wako bavuni mwako katika nguo ukiwa una hofu, wala usishtuke kwa kuona fimbo imekuwa nyoka na kuona mkono wako umekuwa mweupe, kwani miujiza hii miwili inatokana na Mwenyezi Mungu ya kumkabili nayo Firauni na kaumu yake watapokabili ujumbe wako kwa kukadhibisha na hali wametoka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu. Musa akasema kwa hofu na kuomba msaada, ewe Mola wangu mlezi, hakika mimi nimemua mtu katika hao na nina hofu watakuja niua kwa kisasi. Na ndugu yangu Haruni ni fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi, basi mtume awe pamoja nami katika kufikisha utume, kwani mimi nina hofu watanikanusha. Mwenyezi Mungu akasema, kuitikia ombi lake, tutakutia nguvu kwa kumtuma Harun, na nitakupeni nyinyi wawili madaraka, nitakuungieni mkono kwa miujiza. Kwa hivyo hawatoweza kukuvamieni, na nyinyi wawili na waliokufuateni na wakaongoka kwa msaada wenu mtakuwa wenye kuwashinda hawa makafiri. Musa alipowakabili kwa wito wake uliotiliwa nguvu na miujiza iliyo wazi, waliakanusha walioyaona na wakasema, haya si chochote ila ni uchawi unaomzulia Mwenyezi Mungu, na hatukupata kusikia haya unayotuitia kwa baba zetu wa zamani waliotangulia. Na Musa alisema kumjua Firauni na kaumu yake, Mola wangu mlezi anajua kwa hakika kuwa mimi nimeleta ishara hizi zenye kuonyesha haki na uongofu kutokana na yeye, basi yeye ni shahidi wangu kwa haya ikiwa nyinyi mmenikadhibisha, na yeye anajua kuwa mwisho mwema ni wetu sisi watu wa haki, hakika makafiri hawapati heri. Na Firauni aliposhindwa kuhojiana na Musa na akaendelea na jeuri zake alisema, enyi waheshimiwa, mimi sijui kama ipo Mungu wenu mwingine isipokuwa mimi. Na akamwamrisha waziri wake Haman amchomee matofali na amjenge mnara mrefu apande ende kumtazama huyo Mungu anayemlingania Musa. Firauni na majeshi yake wakaendelea wakifanya kiburi katika nchi ya Misri kwa upotovu, na wakadhani kuwa kabisa hawatofufuliwa akhera kwa ajili ya hisabu na malipo. Tukamng'oa Firauni kwenye utawala wake na tukawavutia taratibu yeye na majeshi yake mpaka baharini, na tukawazamisha na huku tunatupia sababu ya dhulma yao. Basi zingatia, ewe Muhammad, na uwahadharishe watu wako watazame vipi unakuwa mwisho wa wenye kudhulumu katika dunia yao, na hakika wewe ni mwenye kusaidiwa kupata ushindi juu yao. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, na tukawafanya hao ni wenye kuita watu kwenye ukafiri ambao hatima yake ni moto, na siku ya kiyama hawampati wa kuwanusuru na kuwatoa kwenye adhabu. Na tukawafanya katika dunia hii wenye kupata laana, yaani wenye kutolewa wasipate rehema yetu. Na siku ya kiyama watakuwa miongoni mwa walioangamizwa, na yaliyosimuliwa katika aya mbili hizi juu yao ni dalili ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Na hakika bila shaka tulimpa Musa kitabu baada ya kwisha ziangamiza kaumu za mwanzo, ili kiwafumbue macho watu, na kiwe uongofu na rehma ili wapate kukumbuka. Wala wewe hukuwa upande wa magharibi tulipompa Musa amri, wala hukuwa katika waliohudhuria. Lakini sisi tuliziumba kaumu na ukawa mrefu umri juu yao, wala hukuwa mkazi na watu wa Madiana ukiwasomea aya zetu, lakini ni sisi tuliokuwa tukiwatuma mitume. Wala hukuwa kando ya mlima tuliponadi, lakini rehma itokayo kwa Mola wako mlezi ili uwaonye watu wasiopata kufikiwa na maonyaji kabla yako, huenda wakakumbuka. Na usije kuwasibu msiba kwa iliyoyatanguliza mikono yao, wakasema, ewe Mola wetu mlezi, mbona hukututumia mtume nasi tukafuata ishara zako na tukawa miongoni mwa waumini? Ilipowajia haki kutoka kwetu walisema, mbona hakupewa kama aliyopewa Musa? Je, kwani wao hawakuyakataa aliyopewa Musa zamani? Walisema, ni wachawi wawili wanasaidiana. Na wakasema, hakika sisi tunawakataa wote. Sema, basi leteni kitabu kitachotoka kwa Mwenyezi Mungu chenye kuongoka zaidi kuliko hivi viwili tukifuate, kama nyinyi mnasema kweli. Na ikiwa hawakuitikii, basi jua kuwa wanafuata pumbao lao tu. Na nani aliyepotea zaidi kumshinda anayefuata pumbao lake bila ya uongofu utokao kwa Mwenyezi Mungu? Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. Na sasa kwa yakini tumewafikishia neno ili wapate kukumbuka. Na kwa yakini Mwenyezi Mungu alimteremshia Musa Taurati baada ya kuwahiliki wakanushao katika kaumu zilizotangulia, ili iwe nuru ya mioyo, kwani nyoyo hizo zilikuwa gizani, hazijui haki wala uongozi mwema. Kwani hao walikuwa wakitangatanga tu katika upotovu na hawajui njia ya kupata rehema kwa mwenye kutenda kwa ajili yake, na wakawaidhika kwa yaliyomo katika hiyo Taurati, na wakakimbilia kuzifuata amri na kuyaacha yaliyokatazwa. Wala wewe Muhammadi hukuwa na Musa upande wa magharibi wa huo mlima pale Mwenyezi Mungu alipoagana naye kumwamrisha ujumbe. Wala hukuishi zama za Musa, wala hukushuhudia alipofikisha utume. Basi vipi hao watu wako wanakanusha utume wako, na wewe unaosomea habari za waliotangulia? Na lakini sisi tumeziumba kaumu nyingi katika vizazi vilivyopitiwa na zama ndefu, hata wakasahau maagano yalichukuliwa kwao. Na wewe mtume huwa mkazi wa Madiana, hata ndio wasimulie watu wa Maka habari zao. Lakini sisi tumekutuma wewe na tumekupa habari zao kwa njia ya wahi, yani ufunuo. Wala wewe mtume hukuwepo hapo kando ya mlima pale Mwenyezi Mungu walipomwita Musa na akamteua kumpa utume wake. Lakini Mwenyezi Mungu alikujuvya haya kwa njia ya wahi, yani ufunuo, kutokana na rehema yake kwako na kwa umma wako, wapate kufikisha hayo kwa kaumu ambayo haikupata kufikiwa na mtume kabla yako wewe, ili wakumbuke. Ingelikuwa makafiri wanaopatwa na mateso kwa sababu ya ukafiri wao, wakataka udhuru na wakadai wakisema, ewe Mola wetu mlezi, mbona hukutuletea mtume tukamwamini na tukaikubali miujiza yake na situkawa miongoni mwa waumini, basi usingekuwepo ujumbe wa mtume. Na alipoita mtume kwa Mwenyezi Mungu Qur'ani kutokana na Mwenyezi Mungu, makafiri walisema, laiti yeye angelipewa miujiza ya kuonekana na kama aliyopewa Musa, na kitabu cha kuteremka mara moja kama Taurati, na hali hao walimkataa Musa na ishara zake kama hivi leo wanavyomkataa Muhammad na kitabu chake. Na wakasema, sisi tunawakataa wote wawili. Basi kukataa ndiko kulikopelekea kuikanya miujiza. Ewe mtume, waambie ikiwa hamu ya Taurati na Qur'ani, basi leteni kitabu kingine kinachotoka kwa Mwenyezi Mungu kilicho na uongofu bora kuliko hivyo au kama hivyo, nami nikifuate pamoja nanyi ikiwa nyinyi mnasema kweli katika hayo madai yenu kwamba tuliyokuja nayo ni uchawi. Na ikiwa hawaitikii wito wako kwa kuleta kitabu kiongofu zaidi, basi jua kuwa wamebanwa na hawakukubaliwa na hoja yoyote, na kwamba kwa hayo wanafuata pumbao zao tu. Na hapana aliyezidi kwa upotovu kuliko yule anayefuata pumbao lake katika dini bila ya uongofu kutokana na Mwenyezi Mungu, Hakika Mwenyezi Mungu hamwafiki mwenye kudhulumu nafsi yake kwa kufuata upotovu bila kuifuata haki. Na bila shaka Mwenyezi Mungu amewateremshia Qur'ani kwa utungo, baadhi yake kifuatia baadhi kwa mujibu wa inavyotakikana na hikma, na kulingana na ahadi na maonyo na hadithi na mazingatio, ili wapate kupima na kuyaamini yaliyomo ndani yake. Wale tuliowapa kitabu kabla yake wanakiamini hiki, na wanaposomewa wanasema tunaiamini. Hakika hii ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Hakika sisi kabla yake tulikuwa ni Waislamu tulionyenyekea. Basi hao watapewa ujira wao mara mbili kwa walivyovumilia, na wakaondoa ubaya kwa wema, na wakatoa katika tulivyowaruzuku. Na wanaposikia upuuzi hujitenga nao na husema, sisi tuna vitendo vyetu na nyinyi mna vitendo vyenu. Salamun alaikum. Amani juu yenu. Sisi hatutaki kujibizana na wajinga. Kwa hakika wewe humuongoi umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye, na yeye ndiye anawajua zaidi waongokao. Na wakasema, tukiufuata uongofu huu pamoja nawe tutanyakuliwa kutoka nchi yetu. Je, kwani sisi hatukuwaweka imara katika pahala patakatifu penye amani, ambapo huletewa matunda ya kila aina kuwa ni riziki tokayo kwetu? Lakini wengi wao hawajui. Na miji mingapi iliyojifakharisha tumeiangamiza, na hayo maskani yao hayakukaliwa tena baada yao ila kwa uchache tu, na sisi ndiyo tumekuwa warithi wao. Na Mola wako mlezi haangamizi miji mpaka apeleke mtume katika miji yake mikuu awasome ishara zetu, wala hatuiangamizi miji mpaka watu wake wawe madhalim. Na chochote mlichopewa ni matumizi ya maisha ya dunia na pambo lake, na yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ndiyo bora na atakayobaki zaidi. Basi je, hamfahamu? Wale ambao tuliwateremshia Taurati na Injili kabla ya kuteremka Qur'ani, na wakaviamini vitabu hivyo viwili, na wakasadiki yaliyotajwa humo juu ya habari za Muhammadi na kitabu chake, hao wanamuamini Muhammadi na kitabu chake. Na hao wakisomewa Qur'ani hufanya haraka kutangaza imani yao na husema, tumeamini hayo, kwani hayo ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Na sisi tulimjua Muhammad na kitabu chake hata kabla kuteremka kwake, nasi tukanyenyekea kabla kusoma kwake. Hao ambao waliamini Qur'ani na aliyoteremshwa kabla yake watapewa malipo yao maradufu kwa ajili ya kuvumilia kwa mateso aliyowapata kwa ajili ya imani, na wakakhiari vitendo vyema, na wakayakabili maovu kwa kusamehe na ihsani, na wakatoa katika njia ya kheri kutokana na mali yaliyowapa Mwenyezi Mungu. Na wanaposikia upotovu wa wajinga hujitenga mbali nao kwa kujiepusha na kuondoka, na husema, sisi tuna amali yetu na hatuiachi, na nyinyi mna amali yenu ya upotovu na madhambi yake yapo juu yenu, na sisi tunakuachieni na mambo yenu, kwani sisi hatupendi kutuhubiana na majahili. Ewe Mtume, hakika wewe unakupa sana kutaka hawa watu wakuongoke, lakini wewe huwezi kumwingiza katika Uislamu kila mpendaye. Lakini Mwenyezi Mungu humwongoa kwenye imani yule anayemjua kuwa ameelekea uongofu na ameufiari, na yeye ndiye mwenye kujua, wala hapana ajuaye zaidi kuliko yeye nani atakayeingia katika safu za wenye kuongoka. Na washirikina wa Makka walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kujitolea udhuru kwa kubakia kwao katika dini yao, tukikufuata wewe katika dini yako, Waarabu watatutoa katika nchi yetu na watatushinda katika utawala wetu. Na hakika wao ni waongo katika kutoa udhuru wao huo, kwani Mwenyezi Mungu alikuwa akawaweka imara na madhubuti katika nchi yao, na akaifanya nchi takatifu yenye amani, hawashambuliwi wala hawauawi, na hali wao ni makafiri. Na wanaletewa matunda na kheri nyingine za aina nyingi ambazo Mwenyezi Mungu wanawaletea kutoka kila upande. Basi huwaje waondolee amani na waachilie wakinyakuliwa wakiongeza juu ya utakatifu wa nyumba ya Alkaaba imani kumwamini Muhammad, lakini wengi wao hawajui haki. Lau kuwa wanaijua wasinge hofu kunyakuliwa. Watu hawa hawazingatii yaliyopata kaumu zilizokwisha kutangulia, iliangamizwa miji ya waliogurika neema za Mwenyezi Mungu, na kisha wakazikanusha na wakamkanusha Mwenyezi Mungu. Na haya majumba yao yamekuwa matupu, magofu, hayafai kukaliwa ila nadra tu kuwapita njia. Na yamebaki hayana mwenye kuyamiliki baada yao ila Mwenyezi Mungu mwenye utukufu na ukarimu. Na haikuwa katika hikma ya Mwenyezi Mungu mtukufu na ndiye Mola wako mlezi aliyekuumba na kukuteua kuiangamiza miji mikubwa ila baada ya kuwapeleka watu wake mtume mwenye miujiza iliyo wazi asome kitabu kilichoteremshwa na wabainishie sharia, na kisha wawe hawaamini. Wala sisi hatuangamizi miji mikubwa ila wakiwa watu wake wanaendelea na udhalimu na uadui. Na kila kitu ndichoruzukiwa katika starehe za dunia na mababu yake kina ukomo wake kwa muda mfupi. Hayo yasikuzuieni kuamini na kutenda vitendo vyema, kwani hakika yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu kwa akhera nayo ni thawabu na neema za milele, yana nafuu zaidi na yana dawamu kuliko hayo yote. Basi kwa nini hamtumii akili zenu bali ya pumbao zenu? Je, yule tuliyemwahidi ahadi nzuri tena naye akayapata, ni kama tuliyemstarehesha kwa starehe za maisha ya duniani na kisha siku ya kiyama akawa miongoni mwa wanaofudhurishwa? Na siku watakapowaita na akasema, wako wapi mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu? Watasema wale iliyothibiti juu yao kauli, Mola wetu mlezi, hawa ndiyo tuliowapoteza. Tuliwapoteza kama tulivyopotea sisi. Tunajitenga nao mbele yako, hawakuwa wakituabudu sisi. Na itasemwa, waiteni hao miungu wakishirikina wenu. Basi watawaita, lakini hawatawaitikia, na wataiona adhabu, laiti wangelikuwa wameongoka. Na siku atapowaita na akasema, mliwajibu nini mitume? Basi zitawapotea habari siku hiyo, nao hawataulizana. Ama mwenye kutubu na akaamini na akatenda mema, huyo atakuwa miongoni mwa wenye kufanikiwa. Na Mola wako mlezi huumba na huteua atakavyo. Viumbe hawana khiari. Mwenyezi Mungu ametukuka na ametakasika na hao wanaowashirikisha naye. Na Mola wako mlezi anayajua yaliyoficha vifua vyao na wanaoyatangaza. Naye ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye. Sifa zote njema ni zake yeye, mwanzo na mwisho. Na hukumu ni yake yeye, na kwake yeye mtarejeshwa. Sema, maonaje Mwenyezi Mungu angeliufanya usiku umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama, Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni mwangaza? Basi je, hamsikii? Sema, maonaje Mwenyezi Mungu angeliufanya mchana umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama, Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni usiku mkapumzika humo? Basi je, hamoni? Na ni katika rehema zake amekufanyeni usiku na mchana mpate kupumzika humo na mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru. Na siku watakapowaita na akasema, wako wapi hao mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu? Na tutatoa shahidi katika kila umma na tutasema, leteni hoja zenu. Hapo watajua kwamba hakika kweli ni ya Mwenyezi Mungu, na yatawapotea yale waliokuwa wakiazua. Hawi sawa mwenye kuamini na katenda mema na kastahikia ahadi ya Mwenyezi Mungu na ahadi ya malipo mema na pepo, na akayapata kama alivyomwahidi Mwenyezi Mungu, kulingana huyu na yule aliyekanusha na akatenda vitendo viovu na akamzuga maisha dunia na mapango yake, na kisha siku ya kiyama katika waliohudhurishwa kwa ajili ya hisabu na akawa katika kwenye kuhiliki kwa adhabu. Ewe mtume, kumbuka siku watakaposimama hawa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuhisabiwa, na Subhanahu akawaita kwa kutaharisha, wako wapi hao miungu mliodai kuwa ni washirika wangu wapate kukuteteni na kukuombeeni? Watasema uongozi wa makafiri katika waliostahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na vitisho vyake, ewe Mola wetu mlezi, hawa tuliowaita kwenye shirki na tukawapambia upotovu tuliwapoteza, kwa sababu wao walikhiari ukafiri na wakaupokea kama sisi tulivyoukhiari na tukaupokea. Leo sisi tunajitenga nao kwako na ukafiri na ukhiari duniani,

Na hivyo ni kuwalau kuwa dunia inazunguka juu ya msumari kati wake, na pia kulizunguka jua kwa kiwango kimoja, kiasi ya siku 365 takriban, yangalitokea mabadiliko makubwa mno. Miongoni mwao ni kudumu giza katika nusu ya dunia, na kudumu mwangaza katika nusu ya pili takriban. Na kwa hivi joto lingelipanda katika nusu yenye mwangaza kwa kiasi kisichoweza kuchukulika, na nusu yenye giza ingeganda kwa barafu, na pande zote mbili zisingeweza kuchukua kitu chochote chenye uhai. Ama huu mpango ulivyo sasa unapelekea kupishana usiku na mchana, na kwa hivyo kunapatikana mapumziko na utulivu wakati wa usiku na kushughulika wakati wa mchana. Na hali ya hewa inasilihi uhai wa binadamu na wanyama na mimea. Na haya ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, ambao zinapelekea tukubali uwezo wake na tudumu kumshukuru. Na pia ewe Mtume, kumbuka siku watakapoitwa washirikina na Mwenyezi Mungu mtukufu kwa wito wa kutahayarisha, wakaambiwa, wako wapi washirika ambao mkidai kuwa ni miungu kukunusuruni au waombezi kukuombeni? Na siku ya kiyama tutatoa kutoka kila umma shahidi, naye ndiye nabii wao wa kutoa ushahidi dhidi yao kwa yaliyokuwa wakiyafanya duniani. Hapo sisi tutawaambia wakhalifu miongoni mwao, nini hoja yenu kwa mliokuwa mkiyatenda ya ushirikina na maasi? Watashindwa kujibu, na watajua hapo kuwa haki yote iko kwa Mwenyezi Mungu tangu mwanzo mpaka mwisho. Na yatapotea kama vinavyopotea vitu vilivyopotea yote waliokuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu. Hakika Karun alikuwa katika watu wa Musa, lakini aliwafanyia dhulma, na tulimpa hazina ambazo funguo zake zinawatopeza watu wenye nguvu kuzichukua. Walipomwambia watu wake, usijigambe, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanaojigamba, na utafute kwa aliokupa Mwenyezi Mungu makazi ya akhera, wala usisahau fungu lako la dunia, na waifanya wema kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia wema wewe, wala usitafute kufanya ufisadi katika ardhi, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi. Akasema, kwa hakika nimepewa haya kwa sababu ya elimu nilionayo. Je, hakujua kwamba Mwenyezi Mungu kesha waangamiza katika vizazi vya walio kabla yake watu waliokuwa wenye nguvu zaidi kuliko yeye, na wenye makundi makubwa zaidi kuliko yake, na wakosefu hawataulizwa habari ya dhambi zao? Basi akatokea watu wake katika pambo lake, wakasema wale waliokuwa wanataka maisha duniani, laiti tungelikuwa tunayo kama aliopewa Karun, hakika yeye ni mwenye bahati kubwa. Na wakasema wale waliopewa elimu, ole wenu, malipo ya Mwenyezi Mungu ni bora kwa mwenye kuamini na akatenda mema, wala hawatapewa hayo isipokuwa wenye subira. Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi, wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru kwa Mwenyezi Mungu, wala hakuwa miongoni mwa wanaojitetea. Na wale waliotamani kuwa pahala pake jana wakawa wanasema, kumbe Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake na humdhikisha amtakaye. Ingelikuwa Mwenyezi Mungu hakutufanyia hisani, angelitulidimiza. Kumbe makafiri hawafanikiwi. Sura hii inasimulia kisa cha Karuni, naye alikuwa katika kaumu ya Musa. Akapanda kiburi juu yao kukukurika kwa nafsi yake na mali yake. Na Mwenyezi Mungu alikuwa kampa hazina za mali mengi, hata ikawa funguo zake tu zikiwemea kundi la wanaume wenye nguvu. Na alipoburika na neema Mwenyezi Mungu juu yake na akakufuru kwa sababu yake, watu walimpa nasaha wakamwambia, usidanganyike kwa mali yako, wala furaha kwa ajili yake sikusaliti hata ukacha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwani hakika Mwenyezi Mungu hawapendi watu waliodanganyika na wakasalitika. Na funzo la kisa hichi ni kuwa makafiri waliomkataa Muhammad sallallahu alaihi wasallama walighurika na mali yao. Basi Qurani inawaelezea kuwa mali yao si chochote cha kutajika kulinganisha na mali ya Karuni. Na katika utajiri na neema alizokupa Mwenyezi Mungu, toa fungu kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu, na tenda amali kwa ajili ya makazi ya akhera. Na wala usinyime nafsi yako fungu lake kwa matumizi ya halali katika dunia. na wafanyia wema waja wa Mwenyezi Mungu kama vile alivyokufanyia wema wewe kwa neema zake, wala usifanye uharibifu katika ardhi ukapita mipaka ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu hawafurahii mafisadi kwa vitendo vyao viovu. Basi Karuni hakusikia nasaha ya watu wake, na akasahau fadhila Mwenyezi Mungu iliyo juu yake, na akajifanya hajui kwamba Mwenyezi Mungu alikwisha waangamiza wengi waliomzidi yeye sana katika uwezo na mazoezi ya kuchuma mali kwa njia mbalimbali za uchumi. Na wakosefu hawaulizwi madhambi yao, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu anayajua. Basi wataingizwa motoni bila hisabu, kulizwa kwao ni kwa ajili ya kutayarishwa tu. Na Karuni hakujali nasaha za watu wake, akawatokea naye kajipamba mapambo yake, wakadanganyika naye wale waliokuwa wanapenda starehe za maisha dunia, na wakatamani nao wangelikuwa nayo mali na hadhi kubwa ya maisha kama aliyopewa Karuni. Ama wale ambao Mwenyezi Mungu amewaruzuku elimu yenye manufaa hawakusaidika na hayo, wakawaelekea waliodanganyika kwa kuwa nafsi ndio kiwaambia, msiyatamani haya wala msiache dini, kwani yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ya thawabu na neema ni safi zaidi kwa mwenye kuamini na katenda mema. Na hiyo ni nasiha ya kweli ambayo hawaikubali ila wenye kuzipiga jihadi nafsi zao na wakasubiri katika utiifu. Mwenyezi Mungu akamdidimiza katika ardhi, na ardhi ikammeza yeye na nyumba yake na vyote vilivyokuwemo ndani yake, mali na mapambo yake. Hakuwa na wasaidizi wa kumkinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu, na wala yeye mwenyewe hakuweza kujinusuru nafsi yake. Na wale waliokuwa karibuni wakitamani cheo chake cha duniani wakawa wanatamka maneno ya masikitiko na majuto baada ya kuyafikiria hiyo msibu yeye. Wakawa wanasema, hakika Mwenyezi Mungu humkujulia riziki ya mtakaye katika waja wake waumini na wasiokuwa waumini, na humdhikisha amtakaye katika hao. Na wakawa wanasema kwa kushukuru, lau kuwa Mwenyezi Mungu hakutufanyia hisani kwa kutupa uongofu tukafuata imani, na akatuhifadhi tusiporonyoke, angetutia katika mitihani kwa kutukubalia tuliyokuwa tunatamani, na akatufanyia kama alivyomfanyia Karuni, hakika wanaoipinga neema ya Mwenyezi Mungu hawafanikiwi kwa kuokoka na adhabu yake. Hayo ndiyo makazi ya akhera tumewafanyia wale wasiotaka kujitukuza duniani wala ufisadi, na mwisho mwema ni wa wacha Mungu, na atakayetenda wema atapata malipo bora kuliko huo wema aliyoutenda, na atakayetenda uovu hawalipwi watenda uovu ila waliokuwa wakiatenda. Hakika aliyekulazimisha kuifuata Qur'an hapana shaka atakurudisha pahala pa marejeo. Sema, Mola wangu mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuja na uongofu na nani aliyomo katika upotofu uliodhahir. Nawe hukuwa unataraji kuletewa kitabu, lakini ni rehma tu ya Mola wako mlezi, basi usiwe msaidizi wa makafiri. Wala wasikuzuie kuzifuata aya za Mwenyezi Mungu baada ya kuteremshiwa wewe. Nalingania kwa Mola wako mlezi, wala usiwe miongoni mwa washirikina. Wala usimombe pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwinginewe, hapana Mungu ila yeye. Kila kitu kitaangamia isipokuwa yeye, hukumu iko kwake na kwake mtarejezwa. Hayo ndiyo makazi ambayo umesikia habari zake we mtume, na zikakufikia sifa zake, na hayo ni pepo. Tumeweka maksusi kwa ajili ya waumini watiifu wasiotaka kujipa ubora na utukufu wa kidunia, na wala hawapotoki kwenye ufisadi na maasi. Na mwisho mwema ni wa wale ambao nyoyo zao zimejaa hofu ya Mwenyezi Mungu na wanatenda yanayomridhisha yeye. Mwenye kuja na wema nao ni imani na vitendo vyema atapata malipo marudufu kwa ajili yake, na mwenye kuja na uovu nao ni ukafiri na maasi halipwi na mfano wa vitendo vyake viovu. Hakika Mwenyezi Mungu aliyekuteremshia Qur'ani na akakulazimisha uifikishe kwa watu na ushikane nayo, hapana shaka atakurudisha kwenye miadi na kunisike kiyama ili yapambanue baina yako na wale wanaokukaribisha. Ewe mtume, waambie makafiri, Mola wangu mlezi ndiye anayejua kwa ujuzi usiopikuliwa na yeyote, nani aliyempa uongofu na uongozi, na nani alitumbukia katika upotovu na utambulikana na kila mwenye akili nzima. Ewe mtume, wewe hukuwa wewe ukitaraji na ukingojea uteremshiwe Qur'ani. Lakini Mwenyezi Mungu amekuteremshia kutoka kwake kwa kukurehemu wewe na umma wako. Basi kumbuke neema hii na shikilia kuifikisha. Wala usiwe wewe na wanaokufuata kwa wasaidizi wa makafiri kwa wanayotaka. Wala makafiri wasikuachishe kuzifikisha aya za Mwenyezi Mungu na kuzitenda baada ya kuteremka wahi, yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ukawa ndiye ujumbe wako. Nashikilia wito kuwaitia watu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu, wala usiwe wewe wala wanaokufuata katika wasaidizi wa washirikina kwa kuwasaidia kwa yatakayo. Wala usimwabudu Mungu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu tu, kwani hapana kabisa Mungu wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kila kitu isipokuwa Mwenyezi Mungu kitaangamia na kuisha. Wa kudumu milele ni yeye Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye mwenye hukumu ya kutekeleza duniani na akhera. Na kwake yeye ndiyo yako marejeo ya viumbe vyote, hapana hivi wala hivi.